Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Psikoloji, insanın biyolojisi, fiziğiyle direkt ilgilenemiyor. İlgileneceği alan insanın eli, kolu, gözü, kalbi, damarları değil. İnsan hissiyatıyla yoğun bağlantılı bir bilime psikoloji bilimi deniyor. Müslümanın psikolojisini konuşurken, mümin insanda psikolojiden söz ederken, biz onun mesela namazı nasıl kılacağını konuşmuyoruz. Orucu nasıl tutacağını konuşmuyoruz. Zekatı ne kadar vereceğini konuşmuyoruz. Ama zekat vermenin, oruç tutmanın, namaz kılmanın onun hayatını nasıl etkileyeceğini, ona kimlik kazandırmada neler getireceğini veya getirmeyeceğini konuşuyoruz. Dolayısıyla mümin insanın psikolojisinden söz ederken onun duygularından ve hislerinden de söz etmemiz lazım. Yani bir insanı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın müdür olduğu, Mus'ab bin Umeyr'in talebelerinin de hoca olduğu bir medreseye de koysanız, orada onu hafız da yapsanız, ne yaparsanız yapın, onun hislerine, duygularına şekil vermediğiniz zaman ya da verdiğiniz eğitim değil de öğretim olarak kalırsa, onu sadece mesela Kur'an öğretirseniz, Arapça öğretirseniz, tefsir öğretirseniz, eğitim düzeyine taşımazsanız ilmi, onun hisleri, ilk çocukluğundan kalma hisler ve şeytanın, şeytanlaşmış çevrenin etkisindeki hisler, duygular olarak kalır. Ondan sözü edilen veya beklenilen bir Müslüman kimliği bulamazsınız. Bunun için belki de dağda hiçbir insanla buluşma imkanı olmadan ya da çok az insanla buluşarak yetişmiş, hayata atılmış birisinden gayet insani, merhametli tavırlar bulur. Bir sürü diploması olan, anlaşallı, forsu olan insanlardan ise hiç insana yakışmayacak tavırlar görebilirsiniz. Mesele eğitim meselesidir, öğretim meselesi değildir. Eğitim de hislerden ve terbiye olarak duygulardan başlamalıdır. Duyguları terbiye edilmemiş birisi, hissiyatı eğitilmemiş birisi öğretilmekle bir noktaya gelmez. Yani bir tür taşı istediğiniz kadar cilalayın, cilayı kazıdığınız zaman alttan taş çıkacağı gibi diplomalarını, forslarını, oturduğu koltukları kaldırdığınız zaman böyle birisinden de benzer bir sahneyi görmeniz büyük bir ihtimaldir. Bu sebeple mümin psikolojisinde duyguların eğitilmiş olması vardır. Bunu biz Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde ve genel İslam terbiyesinde ciddi bir şekilde görürüz. Mesela bir örnek olarak zikredelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz meşhur hadis-i şerifinde imanın, yani iman ne? Allah'a, peygambere iman etmek. İmanın en güçlü halkası Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir diyor. Tekrar ediyorum bu cümleyi. İmanın en güçlü halkası Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. İsterseniz bunu bir kenara yazınız. Allah için sevmek, alta geçelim. Allah için buğz etmek, yani düşmanlık, kin besleyeceksen Allah için yapmak. İki nokta üst üste ya da noktalı virgül imanın en güçlü halkasıdır. Bunu bir kenara koyalım. Gelelim şimdi kendi kendimize bir test yapalım. Kendimize göre soralım. Al bu kağıdı, koy buraya. Bu kağıt 24-25 satır alıyor. Bu 25 satıra 25 tane Müslüman deyince kim aklına geliyor? İyi mümin deyince kim aklına geliyor? Yaz diyelim. Birinci madde namaz olacaktır şüphesiz. Oruç, zekat, hac. Biraz daha aşağı inince yaşlı kimselerin vereceği cevaplar arasında anaya babaya hizmet etmek, cihat etmek, Kur'an okumak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o listeyi doldurtursak en güçlü halka olarak Allah için sevmek, Allah için buğz etmek yazacaktı. Gizlemeye gerek yok. Bizde bir numara olması neredeyse mümkün değil. İmanın şartlarını sayarız. İmanın şartları başka bir şey ama. Allah'a iman etmek melek zaten mümin değil o. Öyle bir imanı yoksa. İmanın şartları oluştuktan sonra mümini imanla bağlı tutan, yani kimlik olarak onun mümin kimliğini ele aldığımızda o halka nedir? Şu zincirin öbür zincirle bağlantı kurduğu şeye halka diyoruz. O halkanın öbür halkayla bağlantısı iman, yani cennet ve mümin arasında bir zincir var. O zincirin en güçlü halkası, en önemli halkası. Çünkü evsaku ural iman, Arapça ifadesi böyle, iman halkalarının en güçlüsü Allah için sevmesi, Allah için buğz etmesidir buyuruyor. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, yani sevmek veya sevmemek. Sevmek deyince bir kilo verir misin? Bir paket verir misin? 15 tane verir misin? Denebilecek bir şey mi bu? Sevgiyi tartabilir miyiz? Ölçebilir miyiz? Bir kaba koyabilir miyiz? Hayır. Aynı şekilde buğzu, nefreti bir kaba koyabilir miyiz? Kaç nefret taşıyorsun kardeşim? Denebilir mi yani? Ölçümü olmayan, elle tutulamaz, kaba konamaz, aritmetik bir sonuca bağlanamaz bir şey bu sevgi ve nefret. Yani bunun adı ne? His, duygu, sevme hissim, sevme duygum, nefret hissim, nefret duygum. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tekrar dönelim. En bariz örnek olarak sevme duygusunu tutuyor. İman etmenin en önemli halkalarından birisi olarak önümüze koyuyor. Öbür taraftan biz çocuğumuzu Müslümanca yetiştireceğiz derken sadece Kur'an öğretmiş olmayı veya işte şiir ezberlemiş olmasını, bir de kandil gecesinde arkadaşlarıyla tebrikleşince mükemmel yetiştirdik zannediyoruz. Hayır, güçlü imanı olan bir çocuk için Allah adına sevmek, Allah adına buğz etmek maddesi hazır olmalı. İnsan yetiştirmek budur. Şimdi duralım burada isterseniz. Duralım. Bir olayı hatırlayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip Ömer radıyallahu anh, seni çok seviyorum ya Resulallah, çok seviyorum diye beyan ettiğinde, yani çok seviyorum derken işte çok büyük bir rakam kullanıyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben de seni seviyorum demeden ne diyor? Öyle değil Ömer. Beni eşinden, çocuklarından, anandan, babandan ve şu dünyadakilerden her şeyden daha fazla sevmedikçe bunun adı sevgi değil buyuruyor. Madem Muhammed'i, Abdullah'ın oğlu Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaştıracak diye seviyorsun, onun gibi de seni Allah'a ulaştırabilecek hiçbir varlık yok, o zaman Allah'tan sonraki en büyük sevgi payı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin olacak. Aynı şekilde onun rakibi, düşmanı olan Ebu Cehil'i de en fazla nefret ettiğin kimse listesine koyman lazım. Bu noktayı anlayınca Ömer, öyle mi ya Resulallah? Bil ki bu dünyada senden sevgim söz edildiğinde her şey, ne varsa eş, ana, baba, çocuklar, bütün dünya, onlar sonra, sen önce anlamında izahatte bulunuyor bu sefer. Bunun adına ne diyoruz biz? Hislerin, duyguların eğitilmiş olması diyoruz. Eğer bir futbol takımını seviyor da o futbol takımının maçından dolayı namaz kaçırıyorsa bir insan, burada gavurluk var demeyiz. Yani futbol takımına gitti, dolayısıyla gavur oldu, namaz kılmadı. Bunu cahil bir insan söyler. Şeriat bilen, Kur'an bilen bir insan bunu söylemez. Ama şunu söyleriz. Eğitilememiş hisler, duygular yoğun bu kişide deriz. Bunun psikolojisi mümin psikoloji noktasına ulaşamamış henüz. Peki ulaşmayacak mı? Hayır. Bu bir eğitim meselesi. Belki bir olay olacak. Belki biraz daha imanı güçlenecek, toparlayacak. Ama şu andaki mevcut noktası öyle Uhud'a gidip Allah için şehit olacak nokta değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına kılıç kullanma eğitimi yapmadan önce gönül bağlamayı, yani hislerini ve duygularını Allah'a bağlamayı öğretti. Samimi bir şekilde Allah'a bağlandılar. Allah'a bağlı oldukları için de kılıç bildi bilmedi meydana atladılar. Önce duygular, hisler %100 müminleşince, bu gerçekleşince içkiyi bırak sözü uzun bir mücadeleyi gerektirmedi. Sabah anons edildi, Allah içkiyi haram etti diye, akşam içki içen kalmadı. Aksi olsaydı şaraplı şaraplı bir mücadele, alkollü bir mücadele adamlarıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşılaşmış olacaktı. Ama el-hak doğru da nedir? Yaklaşık 20 sene beklendi bu noktaya gelinsin de içki yasağı gelince kimse itiraz etmesin diye. Bunun onlarca örneğini ashab-ı kiramda bulabiliriz. Binlerce belki örneğini de parazit olarak bizde bulabiliriz. Pek çok arzumuzu, duygularımız ve hislerimiz henüz iman eğitiminde kemal noktasına gelemediği için gerçekleştiremiyoruz. Yani küfrü sevmiyoruz, kafiri sevmiyoruz elhamdülillah. Ama onların kıyafetinden, yeme tarzından, konuşma tarzından kesinlikle etkileniyoruz. Mesela kendine iyi bak diyoruz ayrılırken arkadaşımıza, seni Allah'a emanet ederim diyemiyoruz. Neden? Seni Allah'a emanet ederim derken benim içimdeki hissiyatım nedir? Seni korursa Allah korur. Başkası koruyamaz. Dolayısıyla Allah'a emanet ol derim. En güçlü güvence noktam Allah'tır çünkü. Hissiyatım bu şekildedir. Eğer bunu samimi bir şekilde söylüyorsam, egoizmin ve liberalizmin din haline geldiği bir dünyada ise Allah'a emanet etmek belki de ayıpça bir şeydir. Onun yerine herkes kendi putunu yapan bir dünyada kendine iyi bak. Yani sen kendine iyi baktın mı dünyada iyisin. Anlamı çıkıyor, mesajı çıkıyor bundan. Tekrar ediyorum, bu da bir gavurluk işareti değil. Bunu işleyen zina yapmış gibi günahtır, şirke düşmüştür demiyorum. Burada biz bir eğitim meselesini konuşuyoruz. Ama ağzımızdan çıkan sözler kabiliyetlerimizin ve kabiliyetlerimizin yönlendirdiği hislerimizin, duygularımızın ne eğitimi gördüğünü gösteriyor. Yani bir insana güreş eğitimi verseniz, çok güçlü güreş yapma kabiliyeti olsa ona futbol oynatabilir misiniz? Oynatamazsınız. Aksini de yaptığınızda güreş yaptıramazsınız. Herkes aldığı eğitimin kesinlikle gereğini yapar. Eğer bizim hissiyatımız, duygularımız, ki bunun ayrıntısına gireceğiz birkaç ders boyunca, Kur'an'ımızın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinin ve bunun ashab-ı kiram üzerindeki tecelliyatının, örnek kalıplarının üzerinden değilse eğitimimiz, hiç ileri geri boş laf konuşmaya gerek yok. Biz çok büyük İslam sözleri konuşuruz. Ama küçük küçük de olsa İslam işleri yapmayı beceremeyebiliriz. Bunun çok bariz bir örneğini daha vereceğim. Bir Müslüman Allah'ın adıyla, yani Allah'ı kefil göstererek, şahit tutarak nikahladığı hanımını ve Allah'ın adıyla kadınlığımı sana emanet ediyorum dediği kocasını 5 kuruş etmez bir şeyden dolayı yıpratabilir mi? Yıpratabilir. Neden? Çünkü hissiyatı, aşkı, sevgisi, bu bahsettik ya, örnek olarak sevmeyi ve nefreti kullandık mesela. Hissiyatımızın, duygusallığımızın en bariz örneği. Bunu biz eğer becerip %100 Allah ve peygamberinin adına kilitlenmiş ve ebedi değişmez, o isimle şifrelenmiş bir hissiyata, duyguya, sevgiye, nefrete çeviremediğimiz zaman evin perdesinin renginden dolayı boşanma davası da açılır. Bu arada ne olur? Bir renk takıntısı. Benim onun annesinin ziyarete geldiği gün eve geç gelmem, boşanma nedeni olabilir. O anda olmaz, sonra büyüyen olaylarda, çekirdekte o vardır. Kocaman bir çınar olduğunda da sebebi o çınarın küçücük bir çekirdek olduğu ortaya çıkar. O zaman ben büyük İslam lafları yaparım ama o İslam'ın Rabbi olan Allah'a ve peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam'a söz vererek girdiğim nikah masasını şeytanın hatırına perde için, şu konuşma için, bu yanlış iş için dağıtır, helak ederim. Yine satır arası bir cümle ilave edeceğim. Yani konumuzla direkt bağlantılı değil. Bazı kardeşlerimiz eşlerinden şikayet ederken diyorlar ki, yani çocuklarımızın, iki tane çocuğun hatırı için katlanıyorum. Yoksa katlanılmaz buna diyor. Ben de diyorum ki bu sözün doğru değil diyor. Sen aslında aşamayacağın bazı barikatlar var. Çocuk iyi mazeret senin için. Sosyal bir mazeret. Herkesin tabii tabii çocuklar varken dağıtmaman lazım yuvayı diyecekleri bir mazeret olduğu için sen böyle söylüyorsun. Ya sen Allah'ın adına besmele ile kıyılmış bir nikahı dağıtıyorsun da Allah'ın hatırı dağılmış da çocuğun hatırı nedir ya? Peygamberin sünnetiyle verdik sana bu kadını, tamam mı? Diyorlar. He tamam dedin orada. Bir daha söyle. Vallahi tamam. Bir daha. Vallahi evet ya. Yemin ettin, nikah verdin sana. Allah'ın adı kullanıldı. Celle Celaluhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere ha diye kayıt kondu bu nikah. Sen o hatırı silmişsin, süpürmüşsün. Eften püften bir şeyden dolayı. Allah'a göre sinek kanadı kadar değeri yok bütün dünyanın. Sen ise dünyanın birim olarak ölçüsü olmayacak kadar basit bir şeyinden dolayı yuva dağıtıyorsun. Çocukların hatırı için yuvayı ayakta tutuyormuş. Bunu derler ya, külahımı anlat diye. Yani bu inandırıcı değil. Bütün bunların temelinde Müslümanca yetiştirilirken, Müslümanlık yaşanırken önce hissiyatımızın, duygularımızın Müslümanlaştırılması gerekiyor. Sonra namaz kılmak kolay, oruç kılmak kolay. Bu mantığı oturtmadığımızdan bu sorunlar karşımıza çıkıyor. Yine satır arası bir uyarı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu anda işte onlarca cilt kitapta İslam diye, şeriat diye öğrendiğimiz bilgiyi, Kur'an-ı Kerim'i, bütün bunları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki 10 senesine sığdırdı. Yani İslam dini, şeriatı, akidesi 10 yılın birikimidir Medine'de. Ondan önceki 13 yılda başta namaz, zekat, oruç, hac, bunların hiçbiri yok. Hiçbiri ama. 13 yıl ne yaptı ashab-ı kiram? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı dediğimizde, duygulara Allah'ın ve peygamberinin hakim olma mücadelesini gerçekleştirdi. Ebu Talip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir ömür feda etti. Neredeyse bir 40 yıla yakın ömür feda etti. Canla başla hizmet etti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Yani 40 yıldan da fazla sayılır. 5 yaşında dedesi vefat ettiğine göre 40 yıldan da fazla bir babanın evladına yapacağı hizmet ve desteğin çok çok çok fazlasını yaptı. Asla duygularını teslim etmedi ama. Nitekim amca bir la ilahe illallah de yahu diye rica ettiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap verdi? Benden sonra Mekke'nin kadınları Ebu Talip ölümden korktu derler dedi. Duygu bu işte, his bu. Arlanma duygusu. Cehenneme girmekten arlanmadı, ne derler hissiyatını kaybedemedi. Demek ki ne derler duygusu, 40 yıl Peygamber aleyhisselamın çantasını taşısan da onu Allah'a teslim, ne derse desinler, Allah ne dedi ona bak diyemeyen için çok büyük bir problem. Bu sebeple İslami yapılanmalarda şucu bucu diye isim zikretmeyeyim, konumuzun dışında bir konu olduğu için ayrıntıları konuyu ezecek şekilde kullanmak istemiyorum. Tarz olarak önce iman eğitimine yoğunluk veren anlayışlar, yani önce zihinler, duygular, hissiyat Allah'a teslim olsun diye öncelik tanıyanlar öbür çalışma tarzları, mesela namaz çok önemli, mesela yüksek tahsil yapıp sosyal adam olmak önemli iyi Müslümanlık için diye böyle alternatifler zikrediyorum. O tip çalışmalar üzerinde yoğunlaşan ya da çok fazla siyaset üzerinde yoğunlaşanlar tarafından hep dışlanırlar. Radikal, aşırı bulunurlar. Neden? Çünkü yani ya her derse gidiyoruz, kelime-i tevhidin anlamı, Allah için sevmenin anlamı, tevekkülün yoksa Müslümanlığın yok. Bu ne ya? Demeye getirirler. Ama onlar da o dışladıkları eğitim metodunu, çalışma metodunu dışlayınca bir defa kendileri hem haram ilişkiler içine giren, yeri geldiğinde faiz alan ama İslam adı konuşulunca da çok güzel İslam yapan, bir müdürlüğü, bir bakanlığı ele geçirinceye kadar ya da bir bakanlıkta bir koltuğu ele geçirinceye kadar büyük büyük cihat lafları, orayı ele geçirince sen yoluna ben yoluma mantığına girdiklerini görmezler. Yani evet, sadece kelime-i tevhid yeter, namaz gerek yok der gibi cahilce bir anlayış asla isabetli değil. Ama 13 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duygulara hakim olmak için Mekke'de mücadele etti. Bunun bir anlamı var. Bunu konuşuyoruz. Bir iki örnek daha zikredeyim. Mesela daha iyi anlaşılsın. Mesela hepimiz Allah'ın rahmetine muhtaçız. Değil mi? Kim var Allah'ın rahmetine muhtaç olmayan? Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere o da Allah'ın rahmetine muhtaç. Rahmeti olmasa Allah'ın ne bir karınca olurdu bu dünyada, ne bir peygamber cennete girerdi. Kimsenin bir garantisi yok. Her şey rahmete muhtaç. Bütün bu büyük rahmet anlayışını bakınız neye bağlıyor Efendimiz? Men la yerhem la yurham. Merhamet etmeyene Allah rahmet etmez. Merhamet etmek ne demek? Çocuk, zavallı çocuk üşüyor diye onu kucağına almak demek. Annenin gösterdiği şefkat, merhamet işte. Yani bu zavallı koyuncağız yem torbasını yakalayamamış. Gidiyorsun bir avuç götürüyorsun, veriyorsun. Zavallı hayvan susuz kalmış diyorsun. Merhamet. Bu bir histir insanda. Merhamet hissi diyoruz. Merhamet gösteren duygusallık diyoruz. Bir Müslüman olarak bunu kaybetmemin bedelini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereye yüklüyor? La yurham. O da Allah'ın rahmetini göremez buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rahman ve Rahim olan Allah'ın peygamberi olduğu için rahmeten lil alemin olmak zorundaydı. Bütün alemlere merhamet getiren bir peygamber oldu. Merhamet bir duygudur. Bu duyguyu sen kaybettiysen o merhameti Allah'tan bulamıyorsun o zaman. Men la yerham la yurham. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani yanındaki torunu veya ashabtan birisinin çocuğunu okşuyor, öpüyor. Böyle değişik bir manzara. Adamın biri de gelmiş, bedevice biri. Yahu ya Resulallah demiş, 10 tane oğlum var, hiçbirini bu kadar öpmedim demiş. 10 tane oğlum var, hiçbirini öpmedim ben demiş. Bir de bunu yani biz böyle çoluk çocuğu şımartmayız der gibi diyor adam tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne cevap veriyor? Eve emliku leke en enzeallahu min kalbike rahmete. Senin kalbinden Allah merhameti çekip aldıysa ben sana ne yapayım? Ne diyeyim sana ben? Yani Peygamber aleyhisselam diyecek cümle bulamamış adama. Yani denecek bir cümle olmadığı manasında. Şimdi gelelim o zaman başlığımıza. Bir insanda merhamet olmaması, cıvıklık değil ama merhamet, sululuk değil, duygusal bir merhamet olmaması, onun da Allah'ın rahmetinden umut koparması anlamına geliyor. Demek ki sıradan bir şey değilmiş bu duygu dediğimiz şey. O zaman Müslümanın kesinlikle merhamet eğitimi görmesi lazım. İrhamu men fil ardı yerhamkum men fis sema buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Siz yerdeki mahlukata merhamet edin ki Allah da size rahmet etsin. Etmezseniz olmaz demek ki. Yani biz şimdi kalkıp da merhamet dediğimiz şeyi filanca cıvık bitip çoluk çocuklu oturup ağlıyor diye görebilir miyiz? Ya da erkekler kadınlar gibi çocuk ağlayınca uykusunu bölmüyor diye maşallah ne delikanlı adam mı diyeceğiz? Ne diyor ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Senin kalbinden Allah merhameti çıkarıp aldıysa ne yapayım ben sana? Sana diyecek bir söz yok ki manasına geliyor. Duygularımız, neyin örneğini veriyorum kardeşlerim? Duygularımız sıradan böyle bir anekdot değil. Asla değil. Duygularımız, hissiyatımız esasen bizi cennete götüren yakıtımız durumundadır. Evet, ayaklarımız yürüyor, kollarımız hareket ediyor, ağzımız konuşuyor ama yakıt kaynağımız, yönlendiren hissiyatımız bizim asıl enerjimiz oluyor. Mesela bir örnek daha zikredeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnne ebgadar ricali ilallahi el-eleddül hasm. Allah'a göre en kötü insanlar abartılı tartışan insanlardır. Kavgacı insanlar demek yani. Adama nasılsın diyorsun. İyi, hiç teşekkür ederim. Bir yaramazlık yok değil mi? Ne soruyorsun lan? Olsa söylerdik herhalde. Ya, dur la. Ne oldu? Ne kavga ediyorsun ya? Adamın tipi ikinci kelimede patlıyor. Yani fitili çekilmiş diyeceğim. Fitil yok adamda hiç. Böyle bir bomba gibi patlıyor. Bu Allah-u Teala'nın razı olmadığı kimse. Neden? İnsanca 10 kelime üst üste konuşamıyoruz. Hemen sinirleniyorsun. Hemen sövüyorsun. Hemen elini kaldırıyorsun. Hemen boşamakla tehdit ediyorsun. Hemen ortaklıktan ayrılırım diyorsun. Ben yokum o zaman. Nereye giderseniz. Ya dur, ne oldu ya? El-eleddül hasım. Kavgacı, hırçın adamları Allah sevmiyor demek. Çünkü hırçınlık, kavga bir insanın iç duygularının yontulmamış olduğunu gösteriyor. Kaba çam ağacı gibi bir şey. Planya görmemiş, parlak değil. Allah-u Teala ise kulları arasında böyle bir nezaket olmasını istiyor. Evet, gavur değil bu. Gavur değil. Çünkü imanın şartları belli. İmanın şartlarında bir sorun olmadığına göre biiznillahü teala gavur değil. Ama Müslüman da böyle olmaz. Çünkü ebgadur ricali ilallah. Allah'ın en sevmediği tip bu. Kim? Uyuz tip. Deyim yerindeyse. Dur ya, 3 kelime konuşalım işte. 5 dakika konuşamıyorsun, patlıyor. Bir de ben gergin adamım. Gergin adamsan bir bardak serin su iç. Yani gergin adamım demek bir mazeret değil ki. Ömer radıyallahu anh da gergin adamdı. Ne diyor ama İbn Abbas radıyallahu anhuma? Allah'ın ayetini hatırlattın mı Ömer stop ederdi. Yeter ki ona ayet okusan bitti. Buna biz, ya Allah aşkına yapma kardeşim böyle dediğin zaman karıştırma o işi. Ne karıştıracağız? Allah-u Teala'nın adını andık sana. Neyi karıştıracağız? Bir örnek daha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neyin örneklerini veriyorum? Duygu eğitimimizin ucunun iman olduğunu, Müslümanlığımızın, duygularımızın ve hissiyatımızın da ancak eğitilmesi halinde yerine oturacağını anlatan örnek olarak zikrediyorum. Ne buyuruyor? İnnel mü'mine ye'lefu. وَلَا خَيْرَ ف۪ي مَنْ لَمْ يَأْلَفْ وَلَا يُؤْلَفْ Mü'min geçimli insandır. Geçinmeyen ve geçinilemeyen de hayır yoktur. Geçinmek ve kendisiyle geçinilebiliyor olmak zorundadır mü'min. Bu bir beyefendilik, bu bir nezaket, bu bir uyumluluk olmadan önce mü'minlik gereğidir. Mü'min böyle insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle mümin istiyor. Bundan anlıyoruz ki kardeşlerim, duygularımız, hissiyatlarımız, şuur altı diyebileceğimiz yapımız, yani bizim zihin dünyamız, demek ki kimliğimizi, tavırlarımızı ciddi bir şekilde etkiliyor. Ciddi bir şekilde etkilediği için de, bizim elimiz hareket ettiğinde, dilimiz bir şey konuştuğunda, gözümüz dönüp bir yere baktığında, ayağımız bir yerde yürümek istediğinde, Allahu Ekber diye namaz kılmak istediğimizde, sahura kalkıp oruç tutmak istediğimizde, yani Allah için nerede biz bir iş yapacaksak, orada hissiyatımız bizi yönlendirecek. Mesela duygusal biri isek, çok dikkatli, narin bir örnek veriyorum. Merhametli, duygusal, kardeşlik duygusu hassas. Mümin kardeşi deyince onu canı kabul ediyor birisi isek, bizim gittiğimiz bir cenaze namazında orada okuduğumuz dua, Allahümme gafir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ve unsana ve sagirina ve kebirina. Allahümme men ahyeytuhu minna fe ahyi alel islam ve men tevaffeytuhu minna fe tevaffehu alel iman ve khussa hazel meyyite bir ravhi ve rahati vel mağfireti vel ridvan. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه الأمن والبشرى والكرامة والزلفى Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Bir cenazede okunan dua. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı okumuş. Arkadaki bir sahabi de duymuş bu duayı. Sesli okudu demek ki. İçinden geçirmiş. Keşke o musallada ben olsaydım. Çok muhteşem bir dua çünkü. Bir müminin son defa mümin kardeşine yapacağı duygusallığın zirvesinde bir dua bu. Özellikle kardeşlerim merak etsin diye, psikolojik bir takıntı olsun diye içimden tercümesini yapmayacağım şimdi. Bulalım ilmihalden okuyalım. Bir mümin kardeşlik duygusunu Allah'ın murad ettiği gibi duygusal bir şekilde imanına bağlamışsa o bunu okurken, bu duayı cenazede 3. tekbirden sonra okurken o sanki o kardeşini kucaklıyor, uçakla hacca yolcu ediyor gibi duygusallıkla okur ve gözleri yaşarır. Kendi annesinin cenazesinde bunu okuyor gibi filanca teyzenin başka bir yabancının cenazesinde okur. Duyguları törpülenmemiş, parlatılmamış kimse aynı duayı okuyacak. Çünkü sünnet bu duayı okumak. O da anons yapar gibi okur bu duayı. İkisi de kabul olur mu? Elbette onu Allah bilir. Kabul olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu umuyorum, düşünüyorum. Biiznillahü Teala da öyledir. Ancak oradan, musalladan, cenazeden ayrılırken dua etmiş, görevini yapmış, Allah'a emanet, hadi güle güle diye ayrılan biri var. Biri de yüreğini orada bırakıp o duayı 2-3 günde bir hatırlayıp kardeşi için gözyaşı akıtan biri var. Al diye zorla verilen bir fatura var. Bahşişiyle beraber verilen bir fatura var. Duygularımızın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rahmeten lil alemin, sadece insanlara değil, hayvanlara, doğaya, tabiata, cinlere, bütün alemlere rahmet bir peygamberin eğitimini görmüş bir Müslüman olmakla işte çok şey öğrenmiş ama bildiği gibi ve yontulmamış haliyle duran, belki de başka şeylerden etkilendiği için daha fazla dikenli, dallı, budaklı hale gelmiş de olabilir. Bu duygularımızın ne olduğunu ve onun bizi nasıl etkileyeceğini örnek olarak gösterdiğim bir örnek. Mesela Kur'an-ı Kerim Uhud hezimetinden sonra, Uhud yenilgisinden sonra, bunu ne kadar yenilgi diyebiliriz ayrı bir mesele. Uhud'dan sonra ashab-ı kiram perişan tabii. Neden perişanlar? 70'ten fazla şehit var. Yüzlerce yaralı var. Maddi zarar çok yüksek. Bir, iki, çok daha önemli. Bu bir kere daha değerlendireceğiz inşallah. İleriki derslerde bu Uhud'u bir kere daha değerlendireceğiz. Bugünü iyi takdir edebilmek, bugünün psikolojisini güçlü tutabilmek için. İki, aynı sahabiler bir sene önce büyük tarihi bir zafer kazanmışlardı Bedir'de. Çok büyük bir zaferdi bu. O zaferin mutluluğuyla Uhud'a gelmişlerdi. Ayakları deyim yerindeyse yere basmıyordu. Öyle güçlü bir itimatla gelmişlerdi. Bedir'de Allah için yaptılar, burada da Allah için yapıyorlar. Bedir'de melekleri gözleriyle gördüler. Cabir radıyallahu anh, size gösterebilirim diyor melekleri nerede gördüğümü diyor. Götürün beni Bedir'e, size göstereyim melekler neredeydi diyor. Bu kadar melekleri gördüler. O hissiyatla Uhud'a geldiler. Uhud dedikleri gibi, o Bedir'de gördükleri gibi bir sahne çıkarmadı önlerine. Manevi bir çöküntü oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bedenine zarar verildi. O onları perişan etti zaten. Bir sürü şehit var. Şehitlerin büyük bir bölümü Medineli Ensar'dan. Medineli Ensar'dan demek şehrin ekonomisi ve sosyal yapısı üzerinde ciddi etkileri olacak demek. Yani maddi ve manevi ciddi bir sıkıntı var Uhud'da. Sadece sıradan bir yenilgiden söz edilmiyor Uhud'da. Bunun üzerine Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet indiriyor. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Perişan olmuş, peygamberi yaralanmış, Hamzası şehit düşmüş, Medine'yi kuran delikanlı Mus'ab şehit düşmüş, ashab-ı kiram bir sürü şehit vermişler, maddi zarar çok yüksek, develeri ölmüş, para zararı var. Bir defa her şeyden evvel bir yıl önce Bedir'in sesiyle Arap dünyasında, yani çevrede İslam geliyor artık bu zaferden sonra denirken kalktı Ebu Süfyan Uhud'dan sonra, tam bir yıl sonra, bir yıl size, bir yıl bize, intikamımız alınmıştır, hadi eyvallah dedi. Sırf bu slogan, yani bir yıl önce onları bir çukura, 70'ten fazla cesetlerini bir çukura atıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördünüz mü Allah'ın davası nedir diye ölülere hitap etmişti Bedir'deki o savaşın sonunda. Ama Ebu Süfyan geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bakarak, Muhammed bir sene size, bir sene bize, hadi eyvallah dedi. Bu çok büyük bir yıkımdı. Buna Allah-u Teala o sahnede ashab-ı kiram, hatta Resulullah öldürülmüş diye matem tutmaya başlayan oldu. Öyle bir şayia çıktı o arada. Bütün bu değerlendirmeyi ashab-ı kiram üzüntü, esef içerisinde yaparken Kur'an-ı Kerim وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, üzülmeyin, gevşemeyin, üzülmeyin, gevşemeyin. Allah Allah, üzülmeyin, gevşemeyin. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ, siz üstünsünüz, in kuntum müminin, gerçekten iman ediyorsanız. Ya burada biz perişan olmuşuz. Ayeti celile ise geliyor. Siz mümin değil misiniz? He, müminiz. Tamam, siz galipsiniz. Ya neresinden galibiz? Öldü gitti adamlar işte, şehit oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaralandı. Öldü bilindi peygamber de, meğer ki yaralanmış elhamdülillah. Yani onlar öldü diye ağlamaya başladılar. Hatta kalktı bazı sahabiler, ne dedi? Madem peygamber öldü, öldüğü yolda biz de ölürüz dediler. Bu kadar inandılar öldüğüne. Ama Kur'an وَلَا تَهِنُوا, alttan almayın buyur. Alttan almayın. Hemen gevşemeyin. وَلَا تَحْزَنُوا, olup bitene de üzülmeyin. Neden? İşte bu neden çok önemli. Çünkü Uhud, İslamiyet'in Medine'sinin 3. senesinde. Geride uzun yıllar var. Şöyle böyle 7 sene daha var. O 7 senenin enerjisi, duyguları, hissiyatı çökmemiş insanlar üzerinde olmalıydı. Eğer ashab-ı kirama Allah-u Teala وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَعْزَنُوا, aldırmayın, üzülmeyin demeseydi de, ne yaptınız peygambere, bu muydu size yakışan? Sizi bunun için mi yetiştirdi peygamber deseydi, zahir sebepler olarak konuşuyoruz, böyle morallerini çökertseydi, bizim yaptığımız gibi, hani aynı haberleri sabah dinle, saat başı bir daha dinle, akşam misafirliğe gidince orada bir daha baştan sona değerlendir, yatarken bir daha haberlere bak, kalkınca aynı haberlere bak, ya cinnet geçirdin ya da yakında geçireceksin hale geliyorsun. Öyle yapmadı Allah-u Teala. Esasen kuş bakışı Uhud manzarasına bakılacak olsa, sanki ashab-ı kiram orada iskelete dönmüş oldular. Yani perişan çöktüler. وَلَا تَهِنُوا, böyle alttan almayın. وَلَا تَحْزَنُوا, üzülmeyin de. وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنَ, siz üstünsünüz ya deyince, Allah'a da nasıl güvenilecek ve inanılacaksa o şekilde inanan bir nesil olunca, Uhud'dan sadece ve sadece 10 saat sonra yeni bir ordu toplandı. O yaralılarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarca kilometre düşman kovalandı. Hamra'ul Esed denen savaş yapıldı. O Uhud perişanlığını, adına perişanlık diyebilirsek, o perişanlığı yaşamış bütünü bütünü 500 kişi bunlar. 700 kişiydiler zaten, 70 küsür tanesi şehit düştü. 100 taneden fazlası ayağa kalkamayacak kadar ağır yaralı. Parmağı kopmuş, kolu kopmuş, gözü çıkmış, o şekilde yaralılar. Üzerinde oklar var. Bir 500 kişi kadar insan, onları gelip kovalamış olan, Bedir'e, Uhud'a gelmiş olan 1000 kişilik bir ordu iken onlar 3000 kişiydiler. Sonra ashab-ı kiram 700 kişiye düştüler. Neticede 3000 kişi geri döndüler. 3000 kişiyi öyle bir kovaladılar ki, o yara bere içerisinde, yara bere içerisinde kovaladılar ki zafere dönüştü Uhud. Herkes Uhud mağlubiyettir der. Ya 24 saat içinde Uhud'daki düşman aynı şekilde geri kovalanmış. Bunun neresi mağlubiyettir ki? Zayiat büyük. Ama mağlubiyet yok Allah'ın izniyle. Bu ne sayesinde oldu? وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, hemen öyle çökmeyin, üzülmeyin, yok böyle bir şey. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ, siz en üstünsünüz, اِنْ كُنْتُمْ müminin, çünkü müminin diyorsunuz. Mümin böyle bir savaşla mağlup olmaz dedi. Bu nedir işte? İçerideki hissiyatı, duyguyu eğitmektir. Allah-u Teala onların duygusunu eğitti, hissiyatını eğitti. Onun için bir tanesi 5000 kişinin içine daldı daha sonra. Ama bütün bunların başında Allah üzülmeyin diyorsa ben üzülmem diyecek iman lazım. 13 sene işte bu eğitimi yaptı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. 13 sene bu eğitim yapıldı. Sadece ilmuhal ezberletilecek olsaydı ya da hafızlık yaptırılacak olsaydı bu sağlanmayacaktı. Nitekim daha sonraki nesillerde Kur'an-ı Kerim'in bu duygu eğitiminden önce ezber eğitimi öne çıkınca işte hoşumuza gitmeyen manzaraları Müslümanların içinde de gördük. Demek ki buradan geldiğimiz nokta kardeşlerim, Müslümanlar olarak biz duygularımızın müminleştirilmesinden sorumluyuz. Eğer duygularımızı müminleştiremezsek biz ilerleyemeyiz. Nerede ilerleyemeyiz? Ahiret yolunda. Burada çok kolay anlaşılsın diye bir örnek daha zikredeceğim. Bir insana selam verdin. Ve aleykümselam dedi. O insanın sizin gelmenizden mutlu olup olmadığını anlayabiliyor musunuz? Anlıyorsunuz tabii. Aleykümselam diyenle ve aleykümselam diyen arasında fark var. Aslında selam aynı selam ama. Aleykümselam da aynı aleykümselam. Ne oluyor? İçeride senin görmekle mutlu olan adamın dudaklarında bir hareket oluyor, tebessüm ediyor. Sen niye geldin der gibi de dudağı büzüldüğünde onun seni gelmediğini anlıyorsun. İçimizdeki hissiyatımız, bizim gözyaşı akıtacağımız bir Allah korkusuna da dönüşebiliyor. İslamiyet'ten, dinden, ahiretten soğuk, tipsiz biri olmamızı da yönlendirecek şekilde etkileyebiliyor. Çok net kural koyuyoruz. Diyoruz ki bizim hissiyatımız dudak hareketlerimize varıncaya kadar, hoş geldin, hoş bulduktaki ifadeye varıncaya kadar etki eder. Nerede kaldı ki namazımıza etki eder, orucumuza etki eder, cihadımıza etki eder, kitap okumamıza etki eder. Yani zevkle okunan bir kitabı düşün, bir de öğretmen ödev verdiği için okunan bir kitabı düşün. Kendin mutlu olarak okuduğun kitap gibi aynı kitap değil. İkisi de bilgi veriyor, biri mutluluk vermeden bilgi veriyor ama. Bu sebeple ashab-ı kiram mesela ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyden mutlu oldu mu? Onu biz ay gibi parlayan yüzünden hissederdik diyor. Herkes mi öyledir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyleydi. Mutlu oldu mu o yüzünden anlaşılırdı. Üzüldüğü zaman da yine yüzünden anlaşılır. Demek ki duygularımız sıradan şeyler değil. Kesinlikle abdest öğrenir gibi sevgi, nefret vesaire ki bunları bu başlığın ayrıntılarına gireceğiz tekrar inşallah. Mümin psikolojisi anlamak, o eğitimi gerçekleştirmek için duygularımızın abdest öğrenilir gibi, teyemmüm öğrenilir gibi, oruç nasıl tutulur öğrenilir gibi İslamlaştırılması lazım. Allah için sevebilen, Allah için buğz edebilen biri olmadıkça Allah'ın sevgili kulu olma yolunda hızlı ilerleyemez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Thank you.